Isaac batiaka ye mbeka likolo na tumbelo po na tango moke sima olongola kai kasinga bo mwinanga ya weli bosuna yo ezalo kola mbeka likolo na tumbelo po na tango nyonso po na peso libonza ya motema na ngai po ezalo yemo euti na kati kati ya motema na ngai. Oh Yesu we come tonna na nguya miteni mitalo e bomo la bomo inanga mo unguna yo kandida ya liwa lelo komiko ye mana miswa bato nangoluna yo misuli ya makuta nyoso bona yo elumbe mo banyo yo Yesu Yesu Yesu Yesu siyonde siyonde moto Sina woyo tali kolamba ya evangeli ya woyo mokile lobesi. Oh Yesu woyo kalamba lo epai mokile monisanga kwa leo ya ya. Oh yeah monisanga basi yo ya ya. Futaka basali ndenge yo futaka basali na yoye Ozela suka sanza teo futaka tangolingi Ba oyo batika misala oyo benga bango Okoma patron na bango liboso Yesu ya ya Ata bazi pinga miso lokola Bartime Utala motema maloba eko mata Nkembo Yesu we Yonde obongi Naloku muse yo papa Yonde obongi Nama sanjoli kaka yo Yesu Yonde obongi Oh yeah Yonde obongi Maina bomo Yonde isali botane sobe Ula man kache se yo Yonde isali botane sobe Nyoka motako Shinga ya baloji Wakumila chicho katatu Wakumila ni mafwa mema Wakwela muyenga muchisha nago Yebo wazami kutumbi wewe Hey hey baba Yebo wazami kutumbi wewe Lesa wewa ukosha shinga ya baloji Wakumila chicho katatu Wakumila ni mafwa mema Kwela muyenga muchisha nao Yebo wazambi kutumbi webe Hey hey baba Yebo wazambi kutumbi webe Udi lubeba lwa bikondo Udi munanga wa kwetu Udi mulangala wa alona Kama na bampata wa babi samba Yebo wazambi kukokoshi webe Nebu kalenga bebe Bidi bishala chendelele Ubikondo ni bikondo Hey hey yo Lesa wani, Elohime wani Chulibu Yesu, Nzambike na tatu Nzambike na mama Muntu mwinai mumudilu Nekifwanyi cha mwana wazami Tuluta batu balala ni mangu Jukutanya batu balala ni nzala Muyenga wa Davidi Meji ya Solomo Bukola wa Shimishona Chibanjilu cha Yakobo Kulela kwa Ana Uchiwa nyuntu mikishile wa kafwa Jitukuja kumbala basi ya wani Jitukuji biti Jitukuji satu wa kabike Lubeba lwa bikonwe Lubeba lwa bikonwe Yonde obongina yo Yonde obongina yo Naloku se yo Yes, I do. Penane sila te Nani akusana alia elongona yo Yo bengani ye Yonde obongina yo Yeah